Jona zalimo temangana kufelaka. Boni sikoyo. Oyangana ye. Esi la boye. Sambela Yesu ya masia mwana mobali azongela ngai ngai ya wa motema moko kite mabanzo maleki bolingo ekomi na point carré oyebisa ye azongela ngai namela kisi pote ayeba solo nalinga ye. Likambo ninya mabenda sala kiye, oelelo alimwenga iboye. Mabala nyoso bako swanaka, mabala nyoso bako undaka papa. Sala noki, ozonge langai, poto yokana haha. Ngaina kokite, mwana mama, kovanda monzemba. Sala noki, ozongela ngai, boto yokana haha. Ngana kokite, mwana mama, kovanda mozemba. Yomoto zali kokende oye bakate otikinga na pasi na motema. Yomoto zali kokende oye bakate otiki mwana moto na pasi ya liwa. Sala na linga kiyo mingye jone opa miko ya kisanga sonye. Natinda bato pote babondela omona sepamba eloko nini na sala jo. Yomoto zali kokende oye bakate otikinga na pasi na motema. Yomoto zali kokende oye bakate otiki mwana moto na pasi ya liwa. Yomoto zali kokende oye bakate otikinga na pasi na motema. Yomoto zali kokende oye bakate otiki mwala bato na pasi ya liwa. Na kofuka mela yopote na bondela amandela ndimi kofuta e presence na yo eko zangela ngai sala lokola omizongisa nzoto sima papa. Yomoto poto zali kokende oye bakate otikinga na pasi na motema yo moto zali kokende oye bakate otikinga na pasi na motema.